Anya kapeo baza, sala kapeo lota, mokili moja lingonga e, mwana mama wabolingo. Anya kapeo baza, sala kapeo lota, mokili moja lingonga e, mwana mama wabolingo. Onya kapeo banza, nala kapeo lota, mokili moja lingonga e, mwana mama wabolingo. Banza, na la capeo lota, mokili moja lingonga e, mwana mama wabolingo. Kokende mbangu mbangu tedi dudu wangai, mokili moja lisengonga e, sala obanza orata yango e, mokili moja lisengonga e. Kokende mbangu mbangu tedi dudu wangai, mokili moja lisengonga e. Sala obanza olota yango e, mokili moja lisengonga. Mokili moja lisengonga e, sala obanza olota yango e, mokili moja lisengonga e. Kokende mbangu mbangu tedi dudu wangai, mokili moja lisengonga e, sala obanza olota yango e, mokili moja lisengonga e.